นายแพทย์วิโรจน์ศรีอุรานวงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์หน่วยมะเร็งวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะก็ได้กล่าวระหว่างเสวนาเรื่องอาหารนั้นสำคัญชะไหนในผู้ป่วยมะเร็งว่าความเชื่อของผู้ป่วยมะเร็งทานได้แค่ผักและปลาเนื่องจากว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์อื่นมีผลให้เซลล์มะเร็งเติบโตเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะแม้ไม่รับประทานอะไรเลยเซลล์มะเร็งก็ยังเจริญเติบโตได้อยู่ดีนะคะดังนั้นถ้าผู้ป่วยไม่ได้รับสารอาหารหรือโปรตีนอย่างถูกต้องเพียงพอจะทำให้เกิดภาวะขาดสารอาหารน้ำหนักตัวลดลงร่างกายทนต่อการรักษาได้น้อยลงผลการรักษาไม่ดีเท่าที่ควรค่ะโดยเฉพาะช่วงหลังจากที่ป่วยผ่านการผ่าตัดใช้รังสีหรือเคมีบำบัดไปนะคะร่างกายยิ่งต้องการโปรตีนมากกว่าปกติเพื่อรักษาเนื้อเยื่อในร่างกายและต่อสู้กับการติดเชื้ออักเสบค่ะดังนั้นการขาดโปรตีนจะทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวช้าความต้านทานการอักเสบต่ำนะคะสารอาหารที่ผู้ป่วยมะเร็งต้องได้รับนั่นก็คือโปรตีนได้แก่เนื้อสัตว์ปลาไก่ผลิตภัณฑ์จากนมนะคะถั่วเปลือกแข็งถั่วฝักแห้งถั่วฝักเมล็ดกลมรวมถึงเต้าหู้ค่ะส่วนคาร์โบไฮเดรตก็เป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายก็ควรได้จากผักผลไม้โฮเกรนหรือธัญพืชเต็มเมล็ดแต่หากกรณีที่ผู้ป่วยมีเมล็ดเลือดขาวต่ำร่วมด้วยให้งดผักและผลไม้สดไปชั่วคราวนะคะขณะที่ไขมันก็ควรเลือกที่ผลิตจากกรดไขมันเว้นแต่ผู้ที่มีปัญหาโรคหัวใจและคอเลสเตอรอลสูงให้เลือกไขมันไม่อิ่มตัวค่ะสุดท้ายค่ะวิตามินและเกลือแร่ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรงที่จำเป็นต้องได้รับก็คือวิตามิน A C และ E ธาตุเหล็กแคลเซียมและโซเดียมค่ะส่วนอาหารที่ควรจำกัดนั่นก็คือประเภทไขมันสูงโดยเฉพาะจากสัตว์และอาหารที่ผ่านกระบวนการหมักเกลือลมควันดองแล้วก็ควรเลือกใช้วิธีอบหรือต้มในการปรุงอาหารค่ะค่ะคุณฟังคะปิดท้ายกันในช่วงนี้กับข่าวที่มาจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้พูดถึงว่านักวิชาการในวงการหนังสือห่วงใยต่อนโยบายของรัฐบาลนะคะไม่มีแนวทางส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจังและไม่ผลักดันวาระการอ่านแห่งชาติให้เกิดความต่อเนื่องสมาคมผู้จัดพิมพ์ก็ร่วมกับสวนดุสิตโพสำรวจความคิดเห็นครูผู้ปกครองและประชาชนทั่วประเทศเรื่องความคิดเห็นต่อโครงการแจกแท็บเล็ตและการรับรู้เรื่องวาระการอ่านแห่งชาติค่ะพบว่าประชาชน 95.72% ต้องการให้รัฐบาลผลักดันเรื่องวาระการอ่านแห่งชาติต่อเนื่องจากรัฐบาลชุดที่แล้วเพราะได้รับรู้ข่าวเกี่ยวกับการอ่านมีน้อย80.22%เชื่อว่าแม้แท็บเล็ตจะเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่อาจจะก่อให้เกิดด้านลบนั่นก็คือสนใจการเรียนน้อยลงค่ะและที่สำคัญ18.6%เห็นว่าทำให้เด็กขาดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานนั่นก็คือหนังสือซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กมีความรู้และเสริมสร้างจินตนาการถ้าหากเด็กใช้เวลาอยู่กับเทคโนโลยีก็จะยิ่งทำให้เด็กอยู่ในโลกคนเดียวรวมทั้งยังอาจส่งผลต่อระดับทักษะทางปัญญาและอารมณ์ด้อยลงไปโดยในช่วง3ปีหลังก็พบว่า30%ของเด็กไทยมี IQ ต่ำจนน่าตกใจค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการช่วงนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆจากรายการกันนะคะเริ่มกันที่ปณดาเรืองวุฒิกับเพลงสายตาคู่นั้นและอีกเพลงนะคะใช่ฉันหรือเปล่าจากกลาค่ะฟังพร้อมกันเลยนะคะ ผ่านขึ้นไปอย่าจ้องมองกลัวเธอเห็นขึ้น

เสียใจ ช่วงสาระฟังสบาย เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันนะคะคุณผู้ฟังคะก็เข้าสู่ช่วงของถือศีลกินเจกันนะคะเป็นวันที่4แล้วตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำจนถึงวันขึ้น9ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนค่ะก็จะเห็นธงสีเหลืองถูกนำขึ้นมาโบกสะบัดโชว์คำว่าใจหรือเจกันอย่างคึกคักนะคะทีนี้การกินเจนับว่าเป็นความเชื่อความศรัทธาที่สืบทอดกันมานานหลายร้อยปีนะคะจากเมืองจีนสู่เมืองไทยอาจจะมีผิดแผกกันไปบ้างตามยุคสมัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่คำว่าบุญปฏิบัติแล้วได้แต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ในส่วนของผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้มีเชื้อสายจีนไม่ได้รู้ซึ้งถึงวัฒนธรรมนะคะก็หันมาบริโภคและสนใจเรื่องกินเจโดยเจนั้นเป็นอาหารที่มาจากพืชผักธรรมชาติไม่มีเนื้อสัตว์ปะปนและไม่ปรุงด้วยผักฉุนทั้ง5ชนิดได้แก่กระเทียมหัวหอมกุ้ยช่ายหลักเกี๊ยวและใบยาสูบค่ะเหตุผลเหล่านี้นะคะก็คือผักกลิ่นฉุนนั้นมีสารพาทำลายธาตุทั้ง5ในร่างกายคือหัวใจม้ามตับปอดทำให้การทำงานไม่ปกติค่ะส่วนเครื่องปรุงก็ไม่ยุ่งยากเพียงเปลี่ยนน้ำปลาเป็นซีอิ๊วขาวน้ำมันหมูและน้ำมันพืชเนื้อสัตว์เป็นโปรตีนเกษตรแทนค่ะหลายคนที่ไม่เคยได้สัมผัสอาจจะรู้สึกว่าการทานเจเป็นเรื่องยุ่งยากและไม่รู้ว่าจะได้สัมผัสกับรสอาหารที่แท้จริงหรือไม่ค่ะแต่ในทางการแพทย์แล้วประโยชน์ของการทานเจมีมากมายนะคะซึ่งเรื่องนี้นายแพทย์กฤษดาสิรามพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒนานาชาติก็กล่าวไว้ว่าการทานเจนอกจากจะให้ความรู้สึกดีทางใจที่ไม่บิดเบียนชีวิตเพื่อนสัตว์ร่วมโลกแล้วประโยชน์ทางกายก็คือให้พลังงานเย็นโดยร่างกายจะได้รับพลังงานจากฟรุกโตสซึ่งมีในผักผลไม้เป็นพลังที่ไม่ทำร้ายร่างกายค่ะแล้วก็ประการที่2นะคะช่วยขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายทำให้ไม่มีสารพิษตกค้างเพราะกากใยในพืชผักผลไม้ช่วยระบบการย่อยและการขับถ่ายทำให้ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้ค่ะรวมถึงโรคที่เกิดจากการขับถ่ายผิดปกติต่างๆด้วยนะคะประการต่อไปนะคะช่วยฟอกโลหิตในร่างกายให้สะอาดเซลล์ต่างๆในร่างกายจะเสื่อมช้าลงผิวพรรณผ่องใสอายุยืนยาวสายตาดีแววตาสดใสร่างกายแข็งแรงมีความต้านทานโรคค่ะรวมถึงรู้สึกคล่องตัวเบาสบายไม่รู้สึกอึดอัดนะคะประการที่4นะคะทำให้ร่างกายได้รับอาหารที่เป็นธรรมชาติมีประโยชน์ป้องกันโรคร้ายต่างๆนะคะแล้วก็ประการต่อไปการทานเจนั้นทำให้อวัยวะหลักได้แก่หัวใจไตม้ามตับปอดแล้วก็อวัยวะเสริมทั้ง5ได้แก่ลำไส้กระเพาะปัสสาวะกระเพาะอาหารถุงน้ำดีทำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะสำหรับด้านรองศาสตราจารย์ดร.วิสิทธิ์จวสิทธิ์นะคะผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการมหิดลก็กล่าวถึงเรื่องการเลือกทานอาหารเจให้สมดุลเพื่อสุขภาพที่ดีดังนี้นะคะประการแรกค่ะในแต่ละมื้อทานให้น้อยแต่บ่อยครั้งเพราะอาหารเจเป็นอาหารประเภทโปรตีนย่อยเร็วทำให้หิวบ่อยนะคะควรเสริมอาหารนอกมื้อหลักด้วยผลไม้ถั่วเมล็ดแห้งหรือนมถั่วเหลืองค่ะประการที่2ทานโปรตีนจากพืชเพื่อเสริมโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่หายไปเพราะร่างกายคนเราจำเป็นต้องการโปรตีนตลอดเวลาดังนั้นในช่วงที่งดเนื้อสัตว์ควรเสริมด้วยโปรตีนจากพืชนะคะเช่นเห็ดเต้าหู้โปรตีนเกษตรน้ำนมถั่วเหลืองธัญพืชต่างๆค่ะประการที่3ในแต่ละมื้อนั้นควรมีผักร่วมด้วยนะคะจะเป็นต้มผัดสลัดก็ควรทานให้หลากหลายชนิดและก็หลายสีเพราะผักแต่ละสีให้วิตามินและเกลือแร่ร่างกายแตกต่างกันนะคะประการที่4ค่ะเปลี่ยนจากข้าวขาวมาทานข้าวกล้องนะคะหลายคนอาจจะยังไม่เคยก็ลองเปลี่ยนในช่วงกินเจนี้ดูค่ะเพราะคุณสมบัติของข้าวกล้องที่นอกจากจะอุดมไปด้วยกากใยอาหารวิตามินที่บำรุงสมองและตับแล้วข้าวกล้องยังช่วยขัดขวางการดูดซึมไขมันในร่างกายด้วยค่ะผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการมหิดลก็ยังกล่าวต่อไปอีกนะคะว่าการทานเจสมัยนี้จะมีน้ำมันค่อนข้างมากค่ะควรพิจารณาส่วนประกอบอาหารที่ทานด้วยนะคะว่านอกจากจะเชื่อเกี่ยวกับการทานเจ ซึ่งมีทั้งผิดและถูกแล้วนะคะก็ควรจะต้องทานเจให้ได้สารอาหารที่ครบนะคะจะทำให้ไม่เกิดอาการอ่อนเพลียนะคะโดยการทานเจนั้นจะไม่ทานเนื้อสัตว์นั้นจะมีปัญหาเพราะร่างกายได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอหรือการดูดซึมไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีที่สุดในรูปแบบของเนื้อสัตว์แต่อย่างพืชบางตัวเช่นงาดำมีธาตุเหล็กสูงก็สามารถดูดซึมไปใช้งานในร่างกายได้ยากจึงทำให้อ่อนเพลียไม่มีแรงและขาดสารอาหารได้ดังนั้นระหว่างที่ทานเจก็ต้องทานอาหารพวกวิตามินซีเยอะๆนะคะจะได้เสริมการดูดซึมธาตุเหล็กจากพืชไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะการทานเจนะทำให้อายุยืนค่ะเป็นคำถามที่มักจะถามกันนะคะคำตอบคือไม่จริงนะคะการทานอาหารให้สมดุลจะช่วยให้อายุยืนขึ้นนะคะเช่นถ้าทานเจแต่ทานของที่เน้นน้ำมันเป็นส่วนประกอบในการปรุงพลังงานที่ได้มาก็มาจากไขมันซึ่งไม่ดีต่อร่างกายค่ะดังนั้นบางครั้งคนที่ทานเนื้อสัตว์แต่ปรุงอาหารอย่างถูกต้องก็อาจจะมีอายุยืนมากกว่าคนที่ทานเจได้นะคะนอกจากนั้นการทานเจไม่ได้ใช้เวลายาวนานจึงไม่ควรทานอะไรที่เหมือนจริงทุกอย่างเพราะวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารเจบางอย่างถ้าทำให้เหมือนเนื้อสัตว์จริงๆอาจจะมีสารปรุงแต่งจำนวนมากและเมื่อสะสมอยู่ในร่างกายนานๆจำนวนมากก็จะมีผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกันค่ะ ช่วงบันเทิงสบายสบาย ผ่านไปนะคะกับ2ช่วงของรายการนิตยสารฟังสบายค่ะในช่วงนี้บันเทิงสบายสบายนะคะมีหนังสือดีๆมาฝากกันค่ะเล่มแรกชื่อว่าคุณจะกินแมวของตัวเองไหมโดยเจเรมีสแตงรูมนะคะคนบางคนอาจจะไม่รู้ตัวเองนั่นหมายความว่าไม่สามารถที่จะค้นหาสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ในตัวเองได้นะคะทั้งๆที่สิ่งนั้นมีค่ามากมายที่จะช่วยให้พบกับความสำเร็จในชีวิตได้ดังนั้นสำหรับใครก็ตามที่อยากจะสำรวจตัวเองหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งเพราะเนื้อหาได้บอกถึง25ปัญหาท้าคิดเพื่อค้นหาว่าคุณเป็นคนแบบไหนพร้อมที่จะชี้แนะแนวทางจะได้มองตัวเองได้ชัดเจนขึ้นและมองโลกในมุมใหม่ที่ไม่เคยมองอีกด้วยนะคะเล่มที่2ชื่อว่ารู้แบบเป็ดเก่งแบบปราชญ์นะคะโดยจักรพงษ์จีนวงศ์ค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมต้องมีพระพุทธรูปคนท้องทำไมห้ามนอนหงายทำไมต้องใช้หอยสังรดน้ำในงานแต่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยตอบคำถามใกล้ตัวพร้อมพาไปไขปริศนาในงานประเพณีต่างๆที่แฝงข้อคิดดีๆและเกร็ดความรู้ต่างๆรวมทั้งความเชื่อในสมัยก่อนทั้งงานบุญงานประเพณีที่ทุกคนรู้จักและก็คุ้นเคยมานานนะคะพร้อมสอดแทรกภูมิปัญญาชาวบ้านให้เห็นถึงคุณค่าและยังได้ความรู้มาประพฤติต่อด้วยค่ะ ช่วงข่าวแบบสบายๆกับข่าวประชาสัมพันธ ์เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมีข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมาฝากกันนะคะหนึ่งก็คือทางมทร.กรุงเทพนะคะได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สาขาแฟชั่นค่ะคณะอนุกรรมการโครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดทำโล่เกียรติคุณแต่งตั้งสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์โดยนายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้ที่จารึกชื่อในโล่ดังกล่าวมอบให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับเลือกโดยคณะอนุกรรมการนะคะก็เห็นชอบคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และสถาบันเครือข่ายค่ะโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สาขาแฟชั่นและสถาบันเครือข่ายร่วมทางด้านสาขาภาพยนตร์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของรายการนิตยสารฟังสบายหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแล้วก็ที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เพลงเพราะๆในเวลาทุ่มครึ่งโดยประมาณของคืนวันพฤหัสบดีค่ะกับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศนะคะที่ FM 89.5 MHz ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะขอให้คุณผู้ฟังเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะสวัสดีค่ะ มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์แบงคอกแบรนด์